वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरिवो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादम सागर ललता श्री विशाखान्वितांश्च उल्लल बल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्तम नौम समल्लीमालम हरेर हल्लीशकोल्लसितम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासमृद्धयैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त रस की सामग्री उसके घटक उसके इंग्रेडिएंट्स का वर्णन करते हुए जो संचारी भाव है उनका प्रसंग चल रहा है। संचारी भाव वे भाव हैं जो स्थाई भाव रूपी समुद्र से लहर के रूप में उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। विशेष प्रकार से अभिमोक्ष माने स्थाई भाव को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रवृत्त होते हैं उनका नाम है विशेष व्यभिचारी। विशेष रूप से अभिमोक्ष चारी माने प्रवृत्त होने वाले स्थाई भाव को आगे बढ़ाने वाले वे व्यभिचारी हुए और संचारी माने स्थाई भाव के साथ ही साथ जो संचरण करें और उनमें ही लीन हो जाए कुछ दूर चले और फिर उसी में लीन हो जाए वे हैं संचारी। तो एक सहयात्री के समान ये साथ साथ चल रहे हैं और उसमें ही लीन होते हुए चले जा रहे हैं। इन संचारी भावों में ही त्रास नाम करके एक संचारी भाव है जो चित्त में अपूर्व उद्वेग प्रदान करता है। उस त्रास नामक संचारी भाव का यहां वर्णन कर रहे हैं उसका प्रसंग चल रहा है कि त्रासक क्षोभो हृदय तड़ित घोर सत्वाग्र निस्वनय पार्श्वस्थालंब रोमांच कंपस्तत स्तंभ भ्रमाधिकृत के त्रास किसको कहते हैं उसकी परिभाषा दे रहे हैं। त्रास क्षोभो हृदय हृदय में जिसके कारण क्षोभ हो जाए माने हृदय की शांति व्याकुल हो जाए। तो त्रास क्षोभो हृदय, हृदय में क्षोभ उत्पन्न होना ही त्रास है। अब ये त्रास काय से उत्पन्न होता है, क्षोभ काय से उत्पन्न होता है, उसके कुछ कारण हैं, कुछ कारण गिना रहे हैं। जैसे तड़ित बिजली को देख करके घोर तो किसी भयंकर जीव का प्राणी का दर्शन करके उग्र निश्वन जोर की कोई आवाज सुन करके ये त्रास होता है। और ये त्रास पार्श्वस्थ आलम्बन, इसमें व्यक्ति घबरा करके पास की किसी वस्तु का ही सहारा ले लेता है, जो भी वस्तु पास में हो उसको पकड़ता है भयभीत होकर के। रोमांच उत्पन्न होते हैं, कम कभी स्तंभ माने जड़ता भी उत्पन्न होती है, स्टडनेस, और कभी भ्रम, वो कंफ्यूजन में आ जाता है, भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है, भ्रम भी उसमें उत्पन्न हो जाता है। अब बिजली के द्वारा उत्पन्न होने वाला चित्त का क्षोभ वो बता रहे हैं, तड़ता हो गया। अच्छा कहाँ तक है भैया? 58 हो गया, अच्छा 59 58 शुरू कर, अच्छा 58 शुरू। गोतोत्कंपी मन कंपा सहसा त्रास उच्चति, त्रास और भय इनमें अंतर बता रहे हैं। कि गात्रोत्कंपी मन का वह कंप जो शरीर में कंप उत्पन्न कर दे और सहसा उत्पन्न हो उसको तो कहेंगे त्रास, और जो सहसा उत्पन्न न हो करके पूर्वापर विचार के कारण उत्पन्न हो उसका नाम है भय। त्रास और भय में अंतर यह है कि कोई वस्तु आई और विचार नहीं आ रहा है और डर रहे हैं एकदम, और भय में अंतर यह है कि भय में पूरा विचार किया, अरे ये वस्तु हमको आ गई तो इसमें ये इतना नुकसान हो जाएगा, ये आगे जाकर के ये नुकसान, ये कठिनाई उत्पन्न करेगा, फिर वो कठिनाई उत्पन्न करेगा, अंत में ये हो जाएगा। तो जहां पूर्वा पर विचार हो, कोई चीज आई और एकदम डर गए, जैसे कहीं सर्प, कोई वृषभासुर एकाएक आ गया और उससे ब्रजवासी डर गए, वृषभासुर को देख करके, केशी को देख करके, तो उसको तो कहेंगे त्रास, और भय कहेंगे हाय कन्हैया गैया चराने के लिए गया है, वहां पर विषैला जल है, हाय उधर नहीं चला जाए, चला जाएगा तो क्या होगा। तो जहां कार्य कारण संबंध जोड़े जाए और कार्य कारण संबंध जोड़ करके मन में भय दोनों जगह, त्रास दोनों जगह, त्रास में भी मन का क्षोभ है और भय में भी मन का क्षोभ है, परंतु भय में पूर्वापर संबंध है, कॉज और रिजल्ट, फैक्टर और रिजल्ट, इनका विचार जहां है वहां पर है भय, जहां पर भय तो है परंतु फैक्टर और रिजल्ट इन विचार नहीं है वहां पर है त्रास। तो त्रास ज्यादा भयंकर है, और जो त्रास तो एकदम तुरंत सहसा हो जाएगा, भय जो है वो धीरे धीरे उत्पन्न होगा। क्या हम कह सकते हैं कि त्रास वर्तमान का है और भय भविष्य का? ऐसा भी कहा जा सकता है कि भय में भविष्य का भी विचार है और त्रास जो है वो एकदम वर्तमान में तुरंत जो सामने आ रहा है उसके कारण भय भी हो रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से ये बात, सुंदर बात। तो गोतोत्कंपी मनकंप, ये दोनों में गुण है, त्रास में भी और भय में भी, शरीर का कांपना मन का कांपना ये दोनों में है, परंतु जो सहसा उत्पन्न हो उसको कहेंगे त्रास, और पूर्वापर विचार के कारण जो उत्पन्न हो उसको हम कहेंगे भय। इसलिए त्रास से भय कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें भविष्य की चिंता और भविष्य का क्या परिणाम होगा, इस परिणाम के विचार का भी विचार होता है। अब यहाँ पर एक दसवां नया संचारी भाव वर्णन कर रही है। आवेग, आवेग एक नया संचारी भाव है और उसको कह रहे हैं चित्तस्य संभ्रमो यस्या आवेगोयम स चाष्टधा। चित्त में जो संभ्रम उत्पन्न हो जाए, माने चित्त की शांति समाप्त हो जाए और चित्त चंचलता हो जाए, संभ्रम माने चंचलता, चित्त में जहां संभ्रम उत्पन्न हो जाए उसको आवेग कहते हैं। तो चित्त से संभ्रमो यस्या आवेगोयम, चित्त के संभ्रम का नाम ही आवेग है। आवेग आठ प्रकार का होता है, कभी प्रिय वस्तु का दर्शन करके आवेग, कभी अप्रिय वस्तु का दर्शन करके आवेग, कभी वायु, कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी उत्पात, कभी हाथी, कभी शत्रु, इन सब के कारण ये उत्पात होता है। ये आठ प्रकार का हो गया। और गज कहकर के फिर माने गज माने गज ही नहीं, न जाने कितने गज हो जाएंगे, माने घोड़ा भी हो सकता है और हाथी भी हो सकता है और सर्प भी हो सकता है, वो उपलक्षण है, इनके कारण उत्पात हो रहा है। अब इसमें चेष्टाएं कौन कौन सी होगी आवेग में, तो आवेग की चेष्टाएं बता रहे हैं कि प्रियोत्थे पुलका, जहां प्रिय वस्तु का दर्शन करके कोई वस्तु उत्पन्न हुई है, आवेग उत्पन्न हुआ है तो रोमांच होगा। सांत्वन, और उसमें प्रिय वचन कहे जाएंगे प्रिय से, चपलता होगी, स्वागत में उठ करके खड़ा होना, ये सारे उसके अनुभव बन जाएंगे। तो प्रियोत्थ में पुलक होना, शांत माने उनके स्वागत के वचन कहना, चापल चंचलता, अभ्युद्गम उठ करके खड़ा हो जाना, और अप्रिय थेतु, और जो अप्रिय आवेग है उस अप्रिय आवेग का विशेषण है के कार्य हैं कि भूपात, पृथ्वी के ऊपर धड़ाम गिर जाना, विक्रोश जोर से पुकारना, या चक्कर लगाना, कहीं बैठ नहीं पाना, चक्कर लगाना, ये अप्रिय में आवेग में चेष्टाएं होती हैं। दोबारा, चित्त का संभ्रम होना यही आवेग है, ये परभाषा हो गई। ये आठ प्रकार से उत्पन्न होता है, इसके कारण बता रहे हैं आठ, प्रिय अप्रिय, अग्नि वायु वर्षा उत्पात हाथी इत्यादि, ये इसके कारण हो गए। इनमें चेष्टाएं क्या होती हैं कि प्रियोत्थ आवेग में रोमांच, मधुरता के वचन, चपलता, उठकर के खड़ा होना, ये विशेष रूप से उत्थ आवेग में उत्पन्न होते हैं। अप्रियोत्थ में पृथ्वी के ऊपर गिरना, पुकारना, चक्कर काटना, ये अप्रिय में उत्पन्न होते हैं, नींद नहीं आना। व्यत्यस्त गतिकंपाक्षी मीलनाश्रादयोग्निजे, अब अग्निजन जो उत्पात हैं, अग्नि को देख करके जो चेष्टाएं होती हैं वे कुछ भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे व्यत्यस्त गति, अस्त व्यस्त गति, लड़खड़ा करके चलना, यहाँ अग्नि, अग्नि के कारण ये भय वो उत्पन्न हुआ है तो लड़खड़ा करके चलना, व्यस्त गति, कंप शरीर का कांपना, मीलन नेत्रों को बंद कर लेना, अश्र माने आंसुओं का बहना, ये अग्नि में उत्पन्न होंगे। अब वायु में क्या होंगे, वायु चलने तो उससे उद्वेग चलने पर क्या, तेज आंधी चल रही है तो क्या होगा, तो अंग आवृत्ति, जो भी आए उसे कपड़े से अपने शरीर को छुपाना, अंग को छुपाना। क्षिप्र गति, वायु के साथ में तेजी से आगे बढ़ना, वायु को धक्का दे रही है तो तेजी से बढ़े हैं क्षिप्र गति। फिर दृंग मार्जनम, बाल आंखों में जो धूल आ गई है उसको पहुंचना, आंखों को बीड़ना, ये वायु में उत्पन्न होंगे। अब वर्षा के कारण ये उद्विग्न हो रहा है, तो वर्षा में क्या होंगे, बड़ी स्वाभाविक बात, नॉर्मल बात है, वर्षा में क्या होंगे, स्वाभाविक बात है कि विष्णु जहा धावनम, वर्षा आ रही है दौड़, तो वर्षा आने पर दौड़ना, छत्र कहीं छाता टटोलने का प्रयास करना, गात संकोच अपने शरीर को संकोच करना, सिकोड़, ये चेष्टाएं वर्षा में होंगी। उत्पात यदि कोई आ जाए तो उत्पात में क्या होगा, मुख विवर्णम, मुख का एकदम विवर्ण हो जाना, मुख का विवर्ण होना, विस्मय मन एक विस्मय, उत्कम उत्कम मन कांपना, ये चेष्टाएं हो जाएंगी। अब गाजे, यदि हाथी के कारण उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, आवेग हाथी के कारण आवेग उत्पन्न हो रहा है, तो गाजे पलायन मन भागना, हाथी और भागो भागो, पलायन उत्कम कांपना, त्रास भयभीत हो जाना, मन सहसा भयभीत हो जाना, सहसा चित्त की व्याकुलता, पृष्ठ क्षण पीछे मुड़ मुड़ करके देखना आ तो नहीं रहा, कितनी दूर रह गया है, ये उत्पन्न होंगे। अब शत्रु के कारण यदि आवेग उत्पन्न हुआ है तो वर्ण कहीं कवच पहनना जल्दी से, शस्त्रादि ग्रहण शस्त्र को ग्रहण करना, और अपसारण मन वहां से भागना, ये सारी चेष्टाएं उसमें उत्पन्न हो जाएंगी, ये सारी चेष्टाएं धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती हैं। अप्रेक्ष वृंदावना पुत्र आयांतनि, अप्रिय दर्शन से उत्पन्न होने वाले आवेग का दृष्टांत दे रहे हैं कि प्रेक्ष वृंदावनाथ पुत्रम आयांतम प्रस्तनी संकुला कुलकई आसीन आकुला गोपनेश्वरी। ब्रज में श्री कृष्ण का गैया गाय चराने के लिए जाना, गैया चराने के लिए जाना, यही है परदेश गमन, और गैया चरा करके संध्या के समय आप लीला में कृष्ण लौटते हैं तो ब्रजवासियों को ऐसा आनंद होता है जैसे परदेश से प्यारा लौटा है, वही प्रवास है, दूर प्रवास तो मथुरा जाना है और ब्रज में वन में जाना यही प्रवास है। तो प्रेक्ष वृंदावनाथ पुत्रम आयांतम, यशोदा जी ने आवनी लीला में संध्या के समय कृष्ण को गाय चरा करके लौटते हुए जब देखा तो प्रस्तुत स्तन इतने भाव से युक्त हो गई हैं कि उनके स्तनों से दूध टपकने लगे, प्रस्तुत स्तन संकुला कुल गई, वे रोमांच से संकुल हो गई, युक्त हो गई, और आकुला गोकुलेश्वरी, श्री गोकुलेश्वरी अत्यंत आकुल हो गई हैं। ये प्रिय दर्शन से उत्पन्न होने वाला ये है, जहां उठ करके खड़े होना, स्वागत करना, मीठे वचन बोलना, ये सारी बातें उसमें आ जाए। आमनी लीला का मतलब ठाकुर के गैया चरा करके लौटना, आप आम तो इधर श्री यशोदा जी गए पास में दोपहर को, नित्य पौर्णमासी जी आती हैं दोपहर के समय, और पौर्णमासी जी पुराणों के चरित्र को सुनाती, तो यशोदा जी उन पुराणों के चरित्र को ये समझ करके सुनती हैं कि हमारे आराध्य हैं श्री लक्ष्मी नारायण, वो लक्ष्मी नारायण की लीला है, कन्हैया की लीला नहीं, कन्हैया तो हमारा बेटा है, कन्हैया की लीला समझ करके नहीं, वो ये लक्ष्मी नारायण जो हैं वो हमारे आराध्य हैं, उनकी लीला है, और नारायण कभी कभी अपना थोड़ा सा प्रभाव मेरे बेटा में भी रख देते हैं और मेरे बेटा से भी अद्भुत कार्य करा लेते हैं, पर मेरे बेटा में कोई दम नहीं, जो कुछ भी महिमा है वो नारायण की। ये पूतना तृणावर्त अघासुर जो मारे गए, बकासुर मारे गए, ये सब नारायण की कृपा है। बेटा की कोई दम नहीं, वो तो बिल्कुल डरता है, महा भयभीत रहने वाला डरपोक भीरु, मेरे भाव में तो यही मानते। और सारे चरित्र सुनते हैं, पर उस समय व्याकुल हो रही है अत्यंत अत्यंत कि कथा तो सुन रही है और ध्यान लगा हुआ है दरवाजे की ओर, कन्हैया आ तो नहीं रहा है, क्या हलचल हो रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। और मासी सब समझ रही है कि इनका कथा वथा में कोई चित्त नहीं है, इनका चित्त लग रहा है घर में, बेटा में लग रहा है। उसी समय श्री यशोदा जी कोई दासियों को भेज देती है, जगत में जो बुराई है वो यहाँ पे गुण आया, अच्छा ही हो गया, कथा में चित्त न लगना ये यहाँ पे गुण हो गया, ये महागुण हो गया। तो कथा सुन रही है परंतु बार बार इधर देख रही है उधर देख रही है, और कथा में उधर कोई मन नहीं है उनका, और बेटा में चित्र लगा हुआ है। इतने भी पौर्ण मासी जी ने वो श्री राधा रानी ने कितनी दासियों को भेजा, श्री दासी ये कह रही है मैया अभी कन्हैया के आने में बहुत देर है, मैं अभी यमुना पुल पर होकर के आई हूँ, जल भरने के लिए गई। राधा रानी भेजा था, परंतु यशोदा के सामने कहेंगी जल भरने के लिए पंडित पे गई थी, परंतु वहां पर देख करके आई हूँ कि वहां पर तो वो कुद्दाम मच रही है सखाओं के बीच में, कि कन्हैया अभी आने वाले नहीं है। हुआ ये है कि गाय को जल पिलाने के लिए श्याम सुंदर ने यमुना जी के किनारे खड़े होकर के बंशी बजाई, सारे सखा भी पास में थे, एक सखा ने खेल खेल में किसी दूसरे सखा के ऊपर जरा सा पानी का छींटा मार दिया। उसने ए मेरे ऊपर पानी का छींटा क्यों मारा, उसने उसके पानी का छींटा मारा, और छींटा मारते मारते ही यहाँ पर तो जला जली हो गया, जल का युद्ध प्रारंभ हो गया। और श्री कन्हैया भी जल में डूब गए हैं, और वहां पर तो खूब कुश्ती हो रही है, जल का युद्ध हो रहा है, गैया है पानी पी करके एक जगह खड़ी हैं, शोभा देख रही हैं, और यहाँ पर तो सखाओं का उद्यम हो रहा है। जिस समय मैं जल भरने के लिए गई थी उस समय वहां पर किसी गोपी ने मुझसे कहा कि तरले नकुर विलंबम कुंभम समृद्धि मंदिरम याही, कि अभी चंचल देर मत कर, जल्दी से घड़ा भर करके घर को लौट जा। मैंने कहा क्यों, बोले यहाँ पर एक मोहन आता है और वो अपनी बंशी में ऐसा मोहन मंत्र फूकेगा कि यदि वो तेरे काम में पड़ गया तो फिर तू घर द्वार के काम की नहीं, तू यहाँ ही मूर्छित हो जाएगी। बोले अरे मेरे शरीर की पतिव्रता को कौन का मोहन मंत्र मोहित कर सकता है, हमारा रोज का काम है, हम ऐसे कहीं समय देख करके आएंगे तो कैसे काम चलेगा, हमको तो जब हमारा ब्रिज हमारा यमुना तट, हम जब भी आएंगे तब यहाँ पर आराम से आएंगे, हमको रोकने वाला कौन है। और हम जानबूझ करके वहाँ पर बैठ जाती हैं, और श्याम सुंदर जिस समय बंशी बजाते हैं उस समय अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम निर्योग बाष्पलक्षण चित्रा, ये सब व्याकुल हो रहे हैं, हम जड़ हो जाए विचेतन हो जाए। श्री बलदाव जी कहें कन्हैया बहुत देर हो गई, श्री नंद यशोदा बाबा मैया सब व्याकुल हो रहे होंगे, सब ब्रजवासी तुम्हारे दर्शन के लिए उत्सुक हैं, चलो चलो आप खेल बंद करो, ये जल की जो क्रीड़ा हो रही है इसको जल की क्रीड़ा को बंद करो, गैयाओं को लौटाओ, गैयाएं जल पी चुकी हैं। उस समय बलदेव के आदेश को प्राप्त करके श्याम सुंदर गैया लौटाते हैं। कोई गोपी उस समय श्री यशोदा से कह रही है कि मैया श्याम सुंदर तो जल्दी आना चाह रहे हैं, परंतु क्या करें अभी देखना देर लगेगी, धैर्य धारण कर, धैर्य धारण, क्यों, क्योंकि बंद से गोष्ठ तक आने के रास्ते में दोनों ब्रह्मा शिव वरुण कुबेर सारे देवता पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हुए हैं और वे वंदेमान चरणम पतिवृद्धय श्री कृष्ण के चरण जो हैं उनकी वंदना कर रहे हैं। ये युगल गीत में ये आपकी लीला का बड़ा सुंदर वर्णन कि उस समय वे सब प्रतीक्षा देख रहे हैं और वृद्धजन हैं आ रहे हैं इसलिए कोई प्रणाम करे तो दो बोल तो बोलने पड़ेंगे कैसे हो प्रसन्न हो झूठ मूठ ही पूछना पड़ेगा कैसे हो कैसे नहीं हो तो ये कहीं कुशल के प्रश्न तो पूछने ही पड़ेंगे इसलिए अब एक एक को दो दो बाकी भी यदि बोलें तब भी आने में बहुत देर लग जाएगी क्योंकि सारे वृद्धजन ब्रह्मा इत्यादि वे मार्ग में श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। ये मार्ग का समय ऐसा है आवनी का समय कि इसमें अनधिकारियों को भी श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त है और सबको दर्शन इसलिए पुरानी एक रस की रीति भी थी कि ग्वाल के समय और भोग संध्या के समय भोग के समय सूतक में जो व्यक्ति हैं उनको भी कृष्ण दर्शन करने का अवसर मिलता है उस समय वे भी कृष्ण दर्शन कर सकते हैं। ये पुरानी एक रीति थी कि मंदिर में कैसे जाएं सूतक है कहीं पर सूतक के समय भी ठाकुर का दर्शन का जिनका नियम है रीति है समय और सुबह वहां पर दर्शन करने का अधिकार सबको। तो वंदेमान तो ब्रह्मा इत्यादि जो ऐश्वर्य पर जो परकर है वो भी उस समय दर्शन करता है। इधर श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं ये सुनकर के श्री प्रिया जी अपने महलों में तिवारी में आकर के विराजमान हो जाती है। इधर श्री यशोदा वहाँ आई हुई जो गोपी हैं उनसे कहती हैं कि बेटी कोई ऊपर चढ़ो नहीं जाए न ऊपर चढ़ के देखियो कि कन्हैया आयो के ना बेर में चढ़ाओ उतनी नहीं हो। और उस समय जानबूझ करके बड़े चतुराई के साथ में श्री यशोदा गोपिका गणों को कृष्ण दर्शन करने का अवसर प्रदान करती है और जो गोपिका गण आई हैं वे उस समय पधारती हैं और चित्र सारी में विराजमान होकर के वृंदावन बिहारी की जो शोभा है उस शोभा का दर्शन करती हैं। श्री प्रिया जी भी अपनी सखियों के साथ में शोभा का दर्शन कर रही हैं अत्यंत उत्सुक हैं। उस समय श्री प्रिया का श्रृंगार करते हुए विराजमान हैं श्री ललिता जी परंतु श्री प्रिया ललिता से कह रही हैं बोले अरे ललिता रहने दे ऐसा नहीं हो कि तू मेरा श्रृंगार करती रह जाए और शाम सुंदर गैया चरा करके निकल जाए मैं उनके दर्शन से वंचित हो जाऊं। और उस समय ललिता कह रही हैं श्री उद्धव शतक में 14-15 श्लोकों के कुलक में ये कहा गया कि गोपियों की क्या दशा है उनके संवाद का वर्णन किया कि दूरे वंशी ध्वन उदय ते हंत माधव तावत धूम्रे दानी मपि नहीं गवाम लक्षते धूल लेखा अस्तित द्वारे गुरुरपि ततो लंबिताम स्तंभयन्ति क्षीवे नीवी त्वमिह तरसा याहि गेहांतराल। बोले अरे राधिका बैठी रहे मैं तेरी चोटी तो पूरी गूंथ दूं तेरे एक चरण में अलता लगाया है दूसरे में अलता नहीं लगाया है एक आंख में काजल लगाया है दूसरे में काजल आंच तो जुग दूं। बोले कहीं ऐसा नहीं हो कि शाम सुंदर निकल जाए। बोले अभी तो शाम सुंदर की वंशी ध्वनि दूरे वंशी ध्वनि हो गए थे बहुत दूर बज रही है यहाँ आते आते तो अभी कुछ समय लग जाएगा तब तक मेरा ये श्रृंगार पूरा हो जाएगा, कृष्ण का तू दर्शन अवश्य करेगी, चिंता मत कर। हंत माभाव तावत, अभी से दौड़ करके क्या करेगी, प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, तब तक मैं श्रृंगार पूरा कर लूं। धूम्रे दानी मत नहीं लवाम, बोले नहीं नहीं गोधूली उड़ती सी दिख रही है। बोले ये गोधूली नहीं है, ये तो किसी ने काज पत्ता कागज इत्यादि जलाए हैं, उनका धुआं उठ रहा है। धूम्रे दानी मत नहीं गवाम लक्ष्यते धूल लेखा, गायों की धूल लेखा अभी नहीं दिख रही है। अस्तित्व द्वारे गुरु रत्न, देख गुरुजन द्वार के ऊपर खड़े हैं, तेरी इस व्याकुलता को देख करके भी क्या कहेंगे। इसलिए अस्तित्व द्वारे गुरु रत्न, द्वार पर गुरुजन हैं। लंबिताम संभेयंती, अरे तू अपनी कोहनी को तो अच्छी तरह से कस करके बांध ले, तेरी नीवी वह लंबिताम वह ढीली हुई, तेरी कोंधन करधनी वह ढीले होकर के गिर रही है। क्षीबे अरे बाबरी मतवाली, क्षीबे अरे नशे में मतवाली, नीवी अपनी नीवी को संभाल, अपनी कोधनी को संभाल। जाए गेहांतर आलम, घर के भीतर चल, अपने वस्त्रों को संभाल, ऐसे कह रही है। और श्री प्रिया जी कह रही है कहीं ऐसी नहीं हो। बोले अभी सखी इतनी उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिए, थोड़ा सा जरा गौरव रखा कर, अपनी उत्सुकता को छपा करके रख, नहीं तो सहज प्राप्य होने पर तेरा सम्मान श्याम सुंदर की दृष्टि में घट जाएगा, थोड़ा सा भाव खाया कर, इसलिए थोड़ा मान रख। ये शिक्षा ललिता जी दे रही है मान धारण करने की। तो श्री प्रिया जी कह रही हैं, बड़े सुंदर श्लोक हैं वे विदक माधव के लिए, मैंने उद्धव शतक के श्लोक, बड़े सुंदर है। उसमें श्री ललिता श्री राधिका ललिता के साथ में वार्तालाप कर रही हैं, और श्री राधिका कह रही हैं बोले अभी सखी ये तू ये कह रही है कि थोड़ा भाव खाया कर, अपने भाव को छुपा करके रखना रखा कर, इतनी जल्दी अपनी उत्सुकता स्वीकृति देना उचित नहीं है। नेती नेती का स्वभाव कहीं धारण कर, ये स्वभाव कहीं धारण कर। तो उस समय श्री प्रिया जी कह रही हैं कि सखी यदि तू मुझे नेती नेती की शिक्षा दे रही है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले निर्मायत्वम वितर फलकम हार कंसार मूर्तिया, बारम्बार दिशा से यदि मान निर्वाहणायो यत पश्यन्ति कथमपि पुरः रुद्ध कर्णांतराहम साहंकारा कथमपि सखी यापयिष्यामि यामम। कि अरे सखी दो काम करने पड़ेंगे, मैं मान धारण करके एक तो रूई के दो डट्टा ला और मैं अपने कान में ठूस लूँ जिससे श्याम सुंदर की बंशी निकल कान में जाए, बंशी पड़ गई तो फिर मैं अपने ऊपर बस भरोसा नहीं रख पाऊंगी, नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी। और दूसरी प्यारे के दर्शन बिना ये आंखें व्याकुल हैं, इन आंखों को धैर्य प्रदान करने के लिए चिपकाए रखने के लिए एक काम कर, श्याम सुंदर का एक चित्र बना करके मेरे सामने रख दे, उसका मैं दर्शन करूँ। ये दो उपाय करेगी तो हाँ मैं कह रही हूँ मेरा अपना विश्वास है एक याम तक तो मैं मान कर सकती हूँ, इसके बाद का कोई गारंटी नहीं। साहंकारा कथम पुरो या पे श्याम याम, अहंकार सहित अहंकार को अपना करके मैं या पे श्याम याम अपने याम को व्यतीत करूंगी, किसी तरह से व्यतीत करूंगी। क्या करना है? बोल निर्मायत्वम वितर फलकम, तू श्याम सुंदर के चित्र को बना करके फलक चित्र फलक जो है उसका निर्माण करके वितर मुझे प्रदान कर दे। निर्मायत्वम वितर फलकम हार कंसार मूर्तिया, परम मनोहर हारी चित्त हारी श्याम सुंदर कंसारी की जो मूर्ति है उसका निर्माण करके मेरे सामने प्यारे का चित्र रख दे। फलकम हार कंसार मूर्तिया, बारम बारम दिशा से यदि मान निर्वाहणायो यदि बार बार मान धारण करने के लिए यदि तू मुझे उपदेश दे रही है तो एक काम तो ये कर कि चित्र बना करके मुझे दे। यह पश्यन्ति उनका दर्शन करते हुए मैं ऐठ ऐठ धारण करके अहंकार धारण करके बैठूंगी। जगत में अहंकार बुरी बात मानी गई है, अहंकार का त्याग करने के लिए उपदेश दे रहे हैं, यह अहंकार धारण करने का उपदेश कर देंगे, ये उल्टी बात हो रही है। सब रस की रीति, प्रेम राज्य की रीति सब उल्टी, प्रेम पतन की रीति उल्टी। तो रुद्ध कर्णांतरा हम और कानों में रुई ठूस करके मैं बैठ जाऊंगी और अहंकार धारण करके विराजमान होंगी और कह रही हैं कि हाय ये प्रकाश ये सत्व कब समाप्त होगा, कब जगत में रज और तम आएगा। जगत में रजोगुण तमोगुण ये निंदनीय है, परंतु ब्रज में रजोगुण और तमोगुण को रज और रात्रि का अंधकार, रज और तम ये दोनों कृष्ण मिलाने वाले हैं। तो जगत में रजतम का त्याग करने के लिए, ज्ञान मार्ग में रजतम का त्याग करने के लिए उपदेश होता है, परंतु यहां पर रज और तम कृष्ण को मिलाने वाले हैं, कृष्ण से संयोग प्राप्त कराने वाले हैं। तो रजतम की अभिलाषा करती हैं और सत्व को विवेक को दूर करने का प्रयास करती हैं। अब मिलन और चित्रशाली में आकर के जब विराजमान हो रहे हैं उस समय श्री श्याम सुंदर जान बूझ करके प्रिया जी के चौबारे के बिल्कुल सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के श्री प्रिया श्याम सुंदर के दक्षिण जो कपोल हैं उनका दर्शन कर रही हैं, परंतु अपने बाम कपोल को दिखाने के लिए श्याम सुंदर जान बूझ करके पलटी लेते हैं और बहाना बनाते हुए अरे मेरे को श्यामा भी यार नहीं दिख रही है, वो कहाँ गए। प्रिया खड़ी हुई है तो अपने आधा मुक्त का तो दर्शन हुआ, आधे का दर्शन नहीं हुआ, उस दर्शन को कराने के लिए और जान बूझ करके श्री प्रिया उनके साथ में चौ नजरा करने के लिए, चातुराक्षिक जो प्रीति है उसको करने के लिए श्री श्याम सुंदर बार बार मुड़ मुड़ करके अपने सखा से कोई बात करते हुए जानबूझ करके वहां अटक जाते हैं, जानबूझ करके उस गवाक्ष के आगे सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये दर्शन अपने मुख का दर्शन कराते हुए वहां विराजमान हो रहे हैं, ये युगल गीत में वर्णन कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण दर्शन करते हुए कभी लज्जा आ जाए तो सखी प्रयास पूर्वक ये कह रही है कि अरे सखी इस समय लज्जा मत कर, लज्जा आ गई तो हाय कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएगी। और यदि विवेक आ गया तो मूर्छा आ जाएगी, तो न तो मूर्छा आना चाहिए, न लज्जा आनी चाहिए, न विवेक आना चाहिए। विवेक आ गया तो लज्जा आ जाएगी कि समाज क्या कहता है, सामाजिक वर्जनाएं क्या है, सामाजिक विधि क्या है, इसके कारण विवेक आने पर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए विवेक को भी तलांजलि दे दे। जगत में विवेक को चूड़ामणि कहा गया, पर यहां पर विवेक निंदनीय हो जाए। और जो मूर्छा है उस मूर्छा को भी नहीं आने देती है कि मूर्छा आ गई तो परिपूर्ण रूप से श्री श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होगा। तो शिवप्रिया उस समय यही कह रही है, सखी यही कह रही है कि अवसर मातर विद्ये, अरे मेरी माँ अविद्या तू दूर सर रख जा, ये प्रणदाम की बोली है, करके बोलना ये प्रणदाम की बोली है। अवसर मातर विद्ये, अरे भैया अविद्या तू दूर हट जा, विद्ये तुम अपनी चरम याही, कोई माँ अरे विद्या तू भी दूर चली जा, यावन नैन चकोरी हरिमुख चंद्रामृतम पेवती, ये नेत्र की चकोरी जब तक हरिमुख के चंद्रामृत का पान कर रही है तब तक प्यारे का दर्शन कर लेने दे, प्यारे का दर्शन कर लेने दे। उसी समय यदि कोई ये कहे कि अरे सखी श्याम सुंदर आ गए और इस समय पति के लौटने का समय भी हो रहा है, पतिमंदी गोपों के लौटने का समय भी हो रहा है, तो उस समय श्री सखी यही कहती है कि अरे सखी इस समय पति की चिंता मत कर, जो पहले आया है उसको पहले कर, जो बाद में आया है उसको जाने दे। व्याकरण में नियम यह है कि पहले को काट करके बात का जो सूत्र है वो आता है, परंतु पीछे के जो त्रिपादी है माने आठवें अध्याय के जो तीन पद हैं पाद, उनका कार्य नहीं होगा, पहले का कार्य होगा। अन्य सपाद अष्टाध्यायी में सप्ताध्यायी में सपाद सप्ताध्यायी में तो कार्य जो होगा वो प्रथम उत्तर उत्तर के अनुसार होगा, परंतु तीन के पीछे के जो तीन हैं उनके लिए नियम है कि उनकी दृष्टि में जैसे वे कहीं है ही नहीं, पहले सपाद माने एक पाद आठवें अध्याय का और सात अध्याय ये सपाद सप्ताध्यायी, इनकी दृष्टि में त्रिपादी का जो कार्य है वो नहीं होगा, इसलिए जो पहले आया है उसका कार्य होगा, बाप का कार्य नहीं होगा। सामान्य नियम ये है कि पहले को काट करके बाप का कार्य होता था, परंतु अब नियम ये हो गया कि नहीं, जो पहले आया उसका कार्य पहले होगा, पीछे वाले का कार्य नहीं होगा। इसलिए आया तो बनमाली सखी पतिर अपि समायातः स्मर सखी पाणि सूत्रम विप्रतिषेधे परम कार्यम। पाणिनि को सूत्र का स्मरण कर जहाँ पर समान तुल्य बल विरोध हो तो वहाँ पर कार्य होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं उन का दर्शन कर और बाद में आने वाला जो है उसका विचार मत कर, ये बात अन्यत्र है, कृष्ण के लिए नहीं है, ये बात कृष्ण के लिए नहीं है। ऐसे ये सखी अपनी चर्चा कर रही हैं और उस समय श्री श्याम सुंदर कहीं श्री प्रिया से पूछते हैं कि हे प्रिय, आप अपनी चंद्रिका से इस चकोर को कब तृप्त करेंगी? और प्रिया ने अपने हाथ में जो कमल ले रखा है, खिला हुआ कमल, उस कमल को ही दोनों हाथ से आप मूंदती हुई विराजमान हो रही हैं और मानो संकेत कर रही हैं कि जिस समय सूर्यास्त होगा प्रदोष के बाद में, जब कमल खिले हुए कमल मुद जाएंगे उस समय मेरा आगमन होगा, ऐसे संकेत करती हुई भी कहीं भंगिमा के द्वारा श्री प्रिया विराजमान हो रही हैं। ऐसे नयनों से मिलन प्राप्त करके और उस समय नयन दर्शन करते समय यदि पलक भी आ जाए तो विधाता को गाली दें, नारियो निराश कुपिता निमेश्च, निमी जो है उनके ऊपर भी कोप करती हुई कि अरे निमी क्यों हमारी आंखों के ऊपर आकर के बैठा है, हम कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में नृत्य देने चाहिए थे, अरे विधाता तुझ पे सृष्टि करना नहीं आया, तूने इनके ऊपर पलक क्यों छिपकाई? तो कभी निमी को गाली देती हैं, कभी विधाता को गाली देती, तो निमिषपात भी जहाँ असहनीय हो जाता है। ऐसे मिलन प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर उस समय नंद भवन में पधारते हैं, गैयाओं को छोड़ दिया है सखाओं के ऊपर, आदमी लीला में गैयाएं अपने आप मुक्त वृत्ति से अपने अपने खूंटे के ऊपर जाकर के खड़ी हो जाएंगी, सब जानी हुई हैं, अपने खूंटे पर अपने आप पहुंच जाएंगी, हो जाएंगी अपने बाड़े में। श्री श्याम सुंदर को आप गैयाओं को संभालने की जरूरत नहीं है, सखा गैयाओं को संभाल रहे हैं, आप श्री रामकृष्ण पहले पधारे। श्री रामकृष्ण दोनों का उस समय श्री रोहिणी जी और श्री यशोदा जी दोनों स्वागत कर रही हैं। उस समय आरती उतार करके श्री श्याम सुंदर के ऊपर रायनोन करके श्याम सुंदर का स्वागत करती हैं, हृदय से लगाती हैं, अपूर्व आनंद जो है उनको प्राप्त कर रहे हैं, उसी स्थिति का यह वर्णन है। और उस आदि लीला में फिर श्री यशोदा जी श्री बलराम का और श्री रोहिणी जी श्री श्याम सुंदर को अपने वक्षस्थल से लगा करके मुख जो है उनका चुंबन करती हुई उस समय कृष्ण को पधरा करके भीतर भवन में ले जाती हैं। आप विश्राम करते हैं और सबसे पहले कुछ जल पान जल उनको ग्रहण करो। उत्थापन के बाद में भी सबसे पहले झाड़ी बदली जाती है, ये रीति है। तो जल जो है वो जल प्रदान करके फल फल फूल कुछ फल वो ठाकुर जी के समर्पित किए जाएं। तो माने जैसे कुछ जलपान कर रहे हैं और जलपान करके फिर श्री बलदेव तो जल्दी से नहा करके तैयार हो जाए। पर ये चंचल शिरोमणि कभी इस अथाई पर बैठे, कभी उस चौबूतरे पर बैठे, कभी वहाँ पहुँचे, कभी उससे बात कर रहे हैं कि चाची के घर में क्या हुआ और ताई के घर में क्या हुआ, सबके दुनिया भर की खबर पूरे गांव की वो ले रहे हैं और सबके सारे उस समय कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। मैया कह रही है बेटा नहाओ नहाओ, सारे गोप के हैं कि भैया कन्हैया गैया एक तपका दूध नहीं दे रही हैं, सब एक हाथी हो रही हैं, तेरे हाथ तू जब जाएगा तब गैया दूध देंगी, नहीं तो हमारे सामने हम तो हैरान हो गए, गैया पसरा ही नहीं रही हैं, दूध ही नहीं दे रही। श्री कृष्ण उस समय गोदोहन के लिए जाएं, श्री प्रिया जी दर्शन करें और प्रिया जी दर्शन करने के बाद में श्री श्याम सुंदर धेनु दोहत अति ही रति बारी और श्री श्याम सुंदर विराजमान, ऐसे थोड़ा विश्राम करते ये हुई आपकी सायंकालीन लीला, अपराह्न लीला। अपराह्न के बाद में सायंकालीन लीला, सायंकालीन लीला में आप स्नान करते हुए विराजमान हैं और फिर प्रदोषकालीन लीला में, सायंकालीन लीला में आपने भोजन किया व्यारू की और व्यारू करके आए, फिर प्रदोषकालीन लीला में श्री श्याम सुंदर आप कुछ देर नंद बाबा के पास में बैठेंगे, वहाँ पर कवि जन अपनी कविता सुनाएंगे, नट अपना खेल सुनाएंगे, सब लोग अपने अपनी बात ब्रज में कह रहे हैं, बाबा सबके साथ में परिहास करते हुए आनंदपुर विराजमान हैं। श्री यशोदा जी बार बार दूत को भेजती हैं, कोई सखा को भेजती हैं और सखा से कह रही हैं कि सखा कह रहे हैं कि मैया बुला रही हैं, मैया बुला रही हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। श्री यशोदा जी ने दोबारा जब भेजा तब माँ का आदर करते हुए, माँ के आदेश को नहीं टाल सकते हैं, श्री कृष्ण पधारे, बलदाऊ जी पहले चले गए, पहली बार जाकर के आनंद से सो गए। यशोदा जी ने कहलवाया कि ये गाने वाले तो रात को एक बजे तक गाते रहेंगे, इनके गाने का क्या ठिकाना है, इसलिए इनके चक्कर में चलो चलो तुम सो कि इसको गोष्ठी को छोड़ो। उस समय श्री कृष्ण आकर के अपने शैया भवन में शयन करते हैं। श्री यशोदा जी कन्हैया के श्री अंग उनको अपूर्व रूप से सहलाती हुई कन्हैया को सुला करके पीताम्बर जो है वो कन्हैया बढ़ा करके द्वार के ऊपर किसी पहरेदार को बैठा देती है, केवाड़ भेड़ देती हैं, कह देती हैं कोई भी आए दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई भीतर नहीं जाएगा। इस समय कन्हैया को जगाए नहीं, द्वारपाल बैठे हुए हैं। श्री श्याम सुंदर को नींद कहाँ, आप थोड़ी देर सोए, फिर सोने के बाद में मोटा सा लंबा सा जो लोट लंबा गोल तकिया, उस गोल तकिया को शैया के ऊपर सोवा करके वो ओढ़ा दिया और पूर्व दिशा की खिड़की खोल करके जो देख रहे हैं श्री यमुना जी की शोभा, उस यमुना जी की शोभा का दर्शन करके आप सुंदर श्रृंगार धारण कर, कभी रास का श्वेत श्रृंगार, कभी यथा ऋतु उनके श्रृंगार को धारण करके और फिर रास में आप प्रदोष काल में पधारे, फिर नक्त लीला में रास लीला होती है। इस प्रकार पूर्वांग लीला में गायों को लौटाना और श्री प्रिया इनका दर्शन, हाँ अपराह्न पूर्वांग अपराह्न अपराह्न लीला, अपराह्न लीला में दर्शन और दर्शन होकर के श्री श्याम चंद्र का नंद भवन में प्रवेश। फिर थोड़ा सा जलपान, फिर संध्या भोग रोक लिया। संध्या भोग के बाद में फिर सायंकालीन लीला जो है उसमें श्री श्याम सुंदर का गोदोहन और स्नान लीला। यशोदा जी स्वयं रसोई कर रही हैं इस समय, और इस समय कुछ चुने हुए लोग, केवल घर घर के लोग, वे अलग अलग भोजन कर रहे हैं। सारे गोप भोजन करेंगे अपने अपने भवन में, और कन्हैया श्री बलदेव नंद बाबा ये एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे सायंकालीन लीला। और फिर इसके बाद में श्री प्रदोषकालीन लीला में श्याम सुंदर आप शयन करते हुए रास में अभिसार करेंगे। तो सायंकाल में भोजन, प्रदोषकाल में आपका पधारना, सायंकाल में गोदोहन स्नान गोदोहन भोजन, ये तीन सायंकाल की लीला। फिर आपने आप पधारेंगे रास में, फिर रास में पधारेंगे, फिर प्रातःकाल दौड़ करके आएंगे। प्रातःकाल के भोजन में तो सारे सखागणों के साथ में भोजन है, और पूरे परिवार के साथ में भोजन है, परंतु सायंकाल के समय केवल नंद बाबा के साथ में आपका भोजन है। जो परिवारिक जन है उन परिवारिक जनों के साथ में आपका भोजन जो है वो भोजन कहीं प्राप्त परिवारिक जनों के साथ में भोजन। मधुमंगल संध्या के समय भी साथ में, नहीं तो परिवार के साथ में ही आपका आनंदपूर्वक भोजन। श्री कृष्ण जिस समय स्नान कर रहे थे उस समय जो मंजरी दासी हैं उनको यशोदा जी ने आदेश किया कि मैं कन्हैया को नहवाऊंगी तो रसोई में देर हो जाएगी। तो श्री यशोदा जी तो रसोई में गई हैं, और इधर गोपिकागण श्री श्याम सुंदर को स्नान कराती हैं, अभ्यंग करती हैं, परम कोमल है, और जब शरीर में सुगंधी तेल अतर लगा करके जो मालिश करती हैं जोर से श्याम सुंदर पुकारते हैं उई, और यशोदा जी रसोई छोड़ करके आती हैं, क्या हुआ क्या हुआ, और जब झांक के देखें तो देखती हैं कि अरे ये तो हंस रहे हैं, यहाँ पे उधमबाजी हो रही है, इसे चुपचाप लौट जाए। बार बार आ करके कन्हैया को देखती हैं और लौट करके चली जाती हैं। ऐसे आनंदपूर्वक वो सायंकालीन जो लीला है वो सायंकालीन लीला में स्नान लीला और गोदोहन लीला और भोजन लीला। फिर प्रदोष जो है उस प्रदोष में आपका नंदबाबा के पास में जाना और विश्राम, ये सादी लीला है। अपूर्व लीला है कुंजात गोष्ठम निशांते प्रविशत कोरते दो नाम नाशनाभ्याम प्रातः सायं च लीला बेहद सखिवे संगवे चार्यंगा मध्यान्हे चातनक्तम विलसति भृतने राध्याधापरांधे गोष्ठम याति प्रदोषे रमयति सुहृदः यस्य कृष्णोक्तानुमः। ये श्री श्याम सुंदर उनकी अष्टकालीन लीला वह हम सब भक्तों का कल्याण करते हुए विराजमान। तो श्री राधाम प्राप्त गे हम निज रमण कृते कृत नामों पर हराम, आम लीला का वर्णन कर रहे हैं अपराध लीला का। श्री राधाम प्राप्त गे हम मध्यान्ह मिलन के पश्चात पूर्वान्ह के पूर्व श्री राधिका अपने घर लौट आई हैं। अभी राधापुर्ण मिलन हो चुका है, और राधापुर्ण मिलन होकर के सबसे बाद में हुआ है सूर्य पूजन, और सूर्य पूजन के बाद में श्री राधिका आ गई है घर में। श्री राधाम प्राप्त गे हम अपने घर में आ गई, वहाँ पर आप निज रमण कृते क्लिप्त नामोपहारम श्याम सुंदर के लिए सुंदर कुछ उपहार, सुंदर लड्डू कुछ उपहार उनको आप बना रही है। तो वो जो अमृत केली इत्यादि जो हैं कुलैया और अमृत केली, उन अमृत केली इत्यादि की श्री राधिका रचना करती हैं। कभी उड़द की दाल उसको उसके भीतर केला और मावा इनके गूजे को भर करके और उसको उड़द की दाल की पीठी में लपेट करके और उसको तल करके और उसको कहीं चाशनी में ताप पाग करके वो जो सुंदर अमृत के लिए है उस अमृत के लिए, और कभी खीर सा जो है वो खीर सा राधा मृत की जैसे कुलैया कुलिया ऐसे अमृत के लिए उनकी रचना बनात करती हैं। और श्री श्याम सुंदर के पास में उस समय कहीं भिजवा देंगी, इस समय तो नहीं जाएंगी, इस समय भिजवा देंगी। और श्री श्याम सुंदर प्रिया के श्री हस्त से भेजी हुई उस वस्तु को विशेष रूप से ग्रहण करेंगे। जब रास होगा, रास की समाप्ति पर युवा सरकार आनंद पूर्वक निकुंज में भोजन करेंगे, परंतु पहले श्री श्याम सुंदर के सायंकालीन लीला में जो भोजन है उसमें श्री राधिका ने जो सामग्री तैयार की है उस तैयार सामग्री को भी छिपा करके कोई मंजरी दासी उस समय श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर देती है। तो कृप्त नानोपहारम श्री राधाम प्राप्त के हम निज रमण करते कृप्त नानोपहारम सुस्नातम श्री राधिका ने सुस्नान स्नान किया, रम्य वेश धारण किया और रम्य वेश धारण करके प्रतीक्षा कर रही हैं। और श्याम सुंदर की जब बंशी बजेगी तब प्राप्त तत्कुंड तीरा श्री यमुना कुलिन जो है वहां पर श्री राधिका आप बंशी को सुन करके पधारेंगी। वे किशोरी जी की लीला हुई और श्री कृष्ण जो हैं वे भी उस समय पधारे, आप स्नान करके उस समय निर्विरो साल अस्त्राल दोहम जो गाय हैं उनके दोह को पूरा करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं, वे कृष्ण हम सबकी रक्षा करते हुए विराजमान। तो ये पूरा लीला, उस पूरा लीला का ये है वर्णन। हाँ, आज पूर्वान नहीं अपराध, पूर्वान नहीं अपराध, पूर्वान लीला सोए की गाय जान अपराध लीला का वर्णन कर रही है कि प्रेक्ष वृंदावनाथ पुत्रम आयांतर, वृंदावन से पुत्र लौट करके आया है उस समय पुष्णुत स्तनी श्री यशोदा उनके स्तनों से दूध बह रहा है, संकुला पुलकई रोमांच से युक्त होकर के विराजमान है, आसी आकुला गोकुलेश्वरी श्री गोकुलेश्वरी अत्यंत आकुल होकर के विराजमान। अप्रिय श्रवण श्याम सुंदर के आगमन की बात को सुनकर के जो कंठ है वो उसका भी वर्णन कर रहे हैं कि श्रुता च्युतम उपायांतम नित्यम तदर्शनोत्सुका तत्कथा क्षिप्त मनसो बभूल जात संभ्रमा। यज्ञ पत्नीगण भद्रोग में विराजमान है, यज्ञ के लिए वृंदावन से जो भिलनी गण हैं वे ईधन माने समिधा पुष्प इत्यादि जब लेकर के जाती हैं उन समिधा उन भिलनियों के द्वारा ये कृष्ण कथा को श्रवण करती हैं जितनी भी ब्राह्मणी गण हैं। तो श्रुत्वा अच्युतम उपायांतम ऐसे अच्युत को लौटते हुए देख करके, उपायांतम माने श्याम सुंदर यहाँ गैया चराते चराते पास में आ गए हैं, गैयाओं को छोड़ करके यमुना के पुल आप आम की जो अमराई थी छाया वाला जो रास्ता था उस छाया वाले रास्ते से आप पास में आ गए हैं और भद्रौत के पास में कहीं टिके हुए हैं। ये जब सुना श्री श्याम सुना क्या माने श्याम सुंदर ने अपने सखाओं को भेजा कि पास में ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं उनके पास में जाओ, उनसे अन्न मांग करके ले आओ, हमारा नाम लेकर के कहना कि हम आए हैं। और ब्राह्मणों ने के पास में जाकर के जब सखाओं ने ये कहा कि हम रामकृष्ण के भेजे हुए आए हैं, वे यहाँ पास में ही आ गए हैं, उनको भूख लगी है, दूसरे सखा ने कहा उनको उनको कह रहा है फिर तू क्या खाएगा, उनके साथ में सारे सखा भी हैं सबको भूख लगी है। ऐसे जिस समय कहा उस समय ब्राह्मण सुनकर के भी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। उस समय सारे सखा समझ गए कि भैया इनकी देने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मौनम काल विलंबम च स्थानान निव्यापरम तथा भ्रुकुटी अन्य मुखी वार्ता नकार षड विध स्मृता है। नकार जो है वो छह प्रकार का है, मौनम मौन धारण करना, कुछ बोलना ही नहीं, काल विलंबम च आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अतरसों, परसों आना अतरसों आना, काल विलंब करना। भ्रुकुटी किसी बच्चे को जानने लगना और डांटने लगना, किसी के ऊपर क्रोध करने लगना, इसका मतलब आप देने की इच्छा नहीं है, मूड भी खराब हो गया सेठ जी का, अब नहीं देंगे कुछ। भ्रुकुटी अन्य मुखी वार्ता कोई दूसरी तरह की बात करना, तो ये नकार कई प्रकार का है। तो मौन दे करके सारे सखा लौट आए और कह रहे हैं भैया कन्हैया अच्छे के पास में भेजा, उनने तो मुंह से ना ही भी नहीं की। अशे श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले आपके नेक और भीतरे जाओ, उनकी यज्ञ पत्नियों के पास में जाओ। और यज्ञ पत्नियों के पास में जाकर के जैसे ये कहा कि रामकृष्ण आए हुए हैं और उनको भूख लगी है, उस समय यज्ञ पत्नी एकदम उत्सुक हो गई और श्रुत्वा अच्युतम उपायांतम, श्री अच्युत हमारे यज्ञ बात के पास में आए हैं ये सुनकर के नित्यम तद दर्शन उत्सुका, ये तो नित्य कृष्ण दर्शन करने के लिए उत्सुक हो रही थी। तत्कथाक्षिप्त मनसा श्री कृष्ण की चर्चा ये इन भीलनियों के द्वारा अनेक अनेक बार सुनती रही हैं। तत्कृष्ण का कथाक्षिप्त मनसा उनको सुनकर के बभूत जात संभ्रमा, इनको संभ्रम उत्पन्न हुआ और संभ्रम उठ करके एकदम उठ करके ये श्री कृष्ण के पास में पहुंची हैं। कृष्ण के चतुर्भुज जो पदार्थ हैं वो दिया, तो यहाँ प्रिय श्रवण पहले प्रिय दर्शक उसका दृष्टांत दिखाया यशोदा जी कि कृष्ण के आने पर यशोदा अपनी लीला में उत्सुक हो गई, अब प्रिय के आगमन का श्रवण करके कैसे होता है ये दशम स्कंद में यज्ञ पत्नियों के ऊपर प्रसाद लीला में कृपा लीला में ये दिखाया कि वे उत्सुक हो गई हैं। अब अपनी वस्तु उनका दर्शन करके भी व्यक्ति विकल हो जाता है, जैसे किमिदम किमिदम किमे तत् उच्च अतिघोर ध्वनि घूर्णता लपंती निज वक्षस वीक्ष पूतनाया स्तने भ्राम्यते संभ्रमात यशोदा। यशोदा जी सो रही हैं और सोते सोते उनको स्वप्न दिखता है कि पूतना कृष्ण का हरण करके ले गई है। स्नेह पापाशंकी, स्नेह जो है वो पापाशंकी होता है, इसलिए श्री यशोदा एकदम व्याकुल हो गई हैं और वे एकदम सोते सोते उठ गई, उठ करके बैठ गई। किमिदम किम, अरे ये कहाँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किम एतत, ये क्या हो रहा है, ये कौन है, कौन है, ये क्या हो रहा है। ऐसे उच्च अति घोरक ध्वनि, उच्च स्वर में अत्यंत घोर ध्वनि करती हुई श्री यशोदा विराजमान हो गई और घूर्णता लपंती, यशोदा उस समय चक्कर काटती हुई ये लपंती ये कह रही हैं कौन है, कौन है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि निशि माने रात्रि में पूतनाया वक्षसी, पूतना के वक्षस्थल के ऊपर उन्होंने तनयम वीक्षो अपने पुत्र कृष्ण को पूतना के स्तन के ऊपर देखा, भ्रामृत संभ्रमा, उस समय श्री यशोदा संभ्रम के कारण भ्रमित हो गई, भ्राम्यति संभ्रमा, वे संभ्रम के कारण भ्रमित हो गई वे श्री यशोदा, और संभ्रम के कारण भी भ्रमित होकर के वे ऐसे कहने लगी। तो ये जो आवेग उत्पन्न हुआ इस आवेग का नाम है प्रिय अप्रिय वस्तु का दर्शन करने के कारण उत्पन्न होने वाला आवेग। अब अप्रिय श्रवण के द्वारा भी, जैसे श्रवण के द्वारा आनंद, ऐसे अप्रिय श्रवण के द्वारा भी आनंद हो सकता है कि निशम्य पुत्रम त्रुटतो तटांते मही जयो मध्यग मूर्ध नेत्रा आभि रागी हृदय संभ्रेणो विद्धा विधेयम न विदाम चकार। श्री यशोदा चंचल कृष्ण को डांटने के लिए दंड देने के लिए मार फोड़ा है इसलिए बांध करके चली गई और कह रही है बढ़ा रहे रोता रहे मैं तेरे पास में नहीं आऊंगी डांट करके। और इतने में ही यमलाजन वृक्ष उनको कृष्ण ने गिरा दिया। तो यमलाजन वृक्षों को गिराने पर श्री यशोदा ने जब ये सुना तो यशोदा एकदम व्याकुल हो गई। तो निशम्य पुत्रम टुटो टटांते यशोदा से किसी दासी ने आकर के कहा कि कन्हैया दो वृक्ष टूट गए और उनके आसपास घूम रहा है कुल है पुराने वृक्ष आंधी नहीं मेह नहीं गिरे तो गिरे कैसे। और यशोदा एकदम व्याकुल हो गई और किसी आपत्ति के अप्रिय वस्तु का श्रवण करके तो टुटो टटांते तट के पास में उन वृक्ष जो हैं उन वृक्षों के पास आसपास यमुना के निकट वृक्षों के आसपास जो पुत्र हैं उस पुत्र को मही जयो मही जी माने वृक्ष मही से जो उत्पन्न हो वृक्ष उन वृक्षों के मध्य में मेरा बालक घूम रहा है वृक्ष गिर गए हैं ये सुनकर के ऊर्ध नेत्रा यशोदा की आंखें ऊंची ऊंची चढ़ गई और अभिरागी हृदय संभ्रम में हृदय में संभ्रम धारण करके विद्धा एकदम व्याकुल हो गई संभ्रम से युक्त हो गई और विधेयम न विदान चकार उन्होंने क्या इस समय करना चाहिए इसको भी नहीं जाना। दोबारा निशम्य पुत्रम पुत्र के विषय में यशोदा ने सुना कि टुटो तो हो मही जयो हो टूटे हुए यमलाजन वृक्ष तटांते माने यमुना के किनारे जो यमलाजन वृक्ष थे इनके आंगन के आंगन में ही यमुना के किनारे आंगन है और वहाँ ही जो वृक्ष थे वे वृक्ष उनके मध्यगम मेरा पुत्र उनके बीच में कहीं फंस गया है ये सुनकर के श्री यशोदा एकदम व्याकुल हो गई हैं और वे अभिरागी अत्यंत संभ्रम से उस समय ये नहीं जान सकी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और इसी प्रकार अग्निजव अग्नि के कारण भी कभी उद्वेग उत्पन्न होता है। धीर विद्राजन न समस्त सुरदाम त्वाम प्राण रक्षा मणि गव्या गौरव समीक्ष निवड़े तिष्ठंतम अंतर्वणे वन्निपश्य शिखंड शेखर खरम मुंचन अखंड ध्वनिम दीर्घा सुदीर्घ काभि अम्बुलहरी मर्ची आ चामि। कंस के दूतों ने कहीं आग लगा दी है एक स्थान है जहां पर ढाल है दलदल है। पहले गाय नई घास जो है उस घास को चुनने के लोह में उस ढाल के दलदल की जगह चुपची गाय घास चुपती हुई जा रही है इसलिए घास का आगे आगे का कोने कोने का जो कोमल भाग है वो तो कुतरा हुआ है और घास नहीं है नीचे घास जड़ से नहीं खाई है घास केवल स्वाद स्वाद में गैयाओं का पेट भर गया है परंतु स्वाद स्वाद में केवल घास का उपल्ला जो भाग है कोमल कोमल उसको खाती खाती गायें आगे बढ़ रही हैं। और इतने में आ गया ढाल दलदल में ही कहीं सूखी जगह पर घास थी उस घास को खाते खाते और गायें उस समय घास के साथ नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे में उतर तो गई और वहां घास खा रहे हैं। इतने में ही कंस के दूतों ने उस दलदल के उस गड्ढे के चारों ओर जो मूंछ का बंद था मुंजाटनी उस मूंछ के बंद में लगा दी आग और चारों ओर से लपट आ रही है। गैयाएं उस समय अपने गोपों को बुला रही हैं, हम्बा हम्बा ध्वनि कर रही हैं। गोप बाहर खड़े हुए हैं, लपटें उठ रही हैं। गोप आवाज देते हैं, गाय सुनती हैं और उत्तर देती हैं। गाय रवाते हैं तो गोप कहते हैं घबराना मत, हियो हियो आ रहे हैं आ रहे हैं। परंतु गोप जहां से घुसने का प्रयास करते हैं वहां पर ऐसी जोर की लपट आती है कि गोप घुस नहीं पाते उस लपट के बीच में। ऐसी स्थिति में सारे सखागण कह रहे हैं बोले भैया आज तो हमारा धन नष्ट हो गया, अब क्या करें। सारी गैयाएं आग के बीच में दावानल के बीच में फंस गई और सामने देखते हुए भी हम उन गायों को बचा नहीं पा रहे हैं। गैयाएं ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं परंतु ऊपर चढ़ नहीं पाती हैं तो गड्ढा बहुत गहरा है, उतर तो गई परंतु चढ़ा नहीं जा रहा है और चारों ओर लगी हुई है आग। आग की वजह से गोपगण गायों को पकड़ करके कहीं रस्सा वस्सा डाल करके कोई चीज डाल करके निकालें ऐसा भी उपाय नहीं है। तो सारे गोप कह रहे हैं भैया आज तो हमारा पूरा धन ही नष्ट हो गया, अब क्या करें। श्री कृष्ण कह रहे हैं भैया घबराओ मत, अभी मैं उपाय करता हूं, तुम आंख बंद करो। और जैसे ही श्री कृष्ण ने आंख बंद की, सखाओं ने आंख बंद की, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपने योग के प्रभाव से सारी गायों को उस समय निकाल लिया और कहां तो मुंजाटनी वन में थे और कहां भद्रोग में आ गए, नहीं तो भांडीरवट पे आ गए, पुनर्भांडवती अगा, पुनः भांडीरवट जो है वो भांडीरवट पे आ गए और भांडीरवट में आकर के वहां यमुना किनारे पर आप देख रहे हैं और फिर भांडीरवट से आप आनंद पूर्वक गायों को लौटा। तो उस समय जो अग्नि से उत्पन्न होने वाली जो आवेग है उस आवेग का वर्णन कर रहे हैं कि धीर व्यग्र अजनी। उस समय सारे ब्रजवासियों की बुद्धि व्यग्र अजनी व्यग्र हो गई, धीर अव्यग्र जनी ना, हमारी बुद्धि हम ब्रजवासियों की बुद्धि व्यग्र हो गई है। समस्त सुरगण सारे सखागण उनकी बुद्धि हो गई। तुम प्राण रक्षा मणि, क्योंकि तुम ही हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले मणि हो। जैसे कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा करने के लिए गले में मणि पहनता है, बाजू में मणि बांधता है, हाथ में मणि के कोई आभूषण पहनता है, ऐसे ही हे भैया तू ही तुम रक्षा मणि, तू ही हमारी रक्षा मणि है, रक्षा करने वाली मणि है। गव्या गौरवता, गाय जब रमा रही हैं तो गायों के आग्रह से समीक्ष निविड़े तिष्ठंतम अंतर्वणे, गाय निविड़े माने बहुत गहरे मूंछ के बल में मुंजाटनी में भीतर फंस गई हैं। निविड़ गहरे घने मूंछ के बल में फंस रही हैं और मूंछ के बल की आग तो बड़ी जल्दी फैलती है, सूखा मूंछ ग्रीष्म ऋतु है। तिष्ठंतम अंतर बने, तो बल के भीतर उस समय प्रवेश कर रहा है, अग्नि के भीतर भी तू प्रवेश कर रहा है गायों को निकालने के लिए। और उस समय कोई ऐसा जादू कर रहा है जिससे गाय और सारे गोप कहां तो मूंछ के वन में थे और कहां वे भांडिर व्रत पे आ गए हैं। बल ने पश्चिम, अरे भैया कृष्ण देख देख ये कैसी अग्नि है। बल ने पश्चिम इस अग्नि को देख, शिखंड शेखर खरम, अरे शिखंड शेखर, अरे मयूर मुकुट धारी, देख इस अग्नि को देख, खरम ये अग्नि कितनी खर मन प्रचंड है। मुंचन अखंड ध्वनि दीर्घाभि, ये अग्नि अखंड ध्वनि करते हुए चट चट करके जल रही है और अखंड चट चट की आवाज चारों ओर अग्नि जलने पर आ रही है। दीर्घाभि और इसकी लंबी लंबी लपटें ऐसी लगती हैं मानो सुर दीर्घ काम्बू, देवताओं की दीर्घिका माने नदी अर्थात गंगा, देव नदी गंगा, उस देव नदी गंगा, गंगा की अम्बुलहरी, अम्बुलहरी को जल की लहरी का जैसे ये अग्नि की ज्वालाएं आचमन करना चाहती है। क्या बात, कवि की प्रशंसा कितनी की जाए, उनकी स्तुति कितनी की जाए। एक पूरा वातावरण जो अग्नि दाह के समय जो अग्नि की प्रज्वल प्रज्वलता के साथ में जो एक एटमॉस्फेयर है उसको क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो एक वातावरण कवि ने यहाँ पर शब्द के द्वारा प्रस्तुत कर दिया कि हे भैया हमारी बुद्धि अत्यंत व्यग्र हो गई है, तू हम सब गोपों की प्राणों की रक्षा करने वाला मणि के समान है, गायों के आग्रह से तू इस निविण मूंछ के बन में भी प्रवेश करना चाह रहा है और उसके निकट हो जाकर के तुम कह रहा है, तू कह रहा है कि भैया आंखें बंद कर लो। बंद पश्चिम देख तो सही ये अग्नि कितनी ऊंची ऊंची लपट इसमें उठ रही हैं, अरे शखंड शेखर, अरे मयूर मुकुटधारी, देख ये अग्नि कितनी ऊंची उठ रही है, खरम कितनी खर है ये अग्नि। मुंचन अखंड ध्वनि, अखंड ध्वनि को करते हुए दीर्घाभि सुर दीर्घ का भी ये गंगा की लहरों को भी पी जाना चाहती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक वातावरण पूरा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और युक्त चित्र वो प्रस्तुत किया गया, ये कवि की अपनी प्रशंसा विशेषता है। तो ये विशेषता एटमोस्फियर प्रस्तुत किया जाए कवि के साथ में, ये कवि की एक बहुत बड़ी विशेषता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय गौर हरि राधेश सुंदर आविंद जय हो नोदी चंद्र की जय जय भैया की जय स्थान है। जय जय जय हमारा समस्या